berkumpul di sana semua bangsa. Hatiku terharu melihat suasana, berkumpul di sana semua bangsa. Semua sama, tiada beda, yang muda belia, yang tua renta, semuanya menghadap Allah yang Maha Kuasa. Hatiku terharu melihat suasana, berkumpul di sana semua bangsa. Hatiku terharu melihat suasana, berkumpul di sana semua bangsa. Semua sama, tiada beda, yang muda belia, yang tua renta, semuanya menghadap Allah yang Maha Kuasa. Puncaknya haji di padang Arafah, walau panas membara tiada gelisah. Puncaknya haji di padang Arafah, walau panas membara tiada gelisah. Karena iman dan penuh keyakinan, semua dosa akan mendapat ampunan. Semua dosa akan mendapat ampunan. Hatiku terharu melihat suasana, berkumpul di sana semua bangsa. Hatiku terharu melihat suasana, berkumpul di sana semua bangsa. Semua sama, tiada beda, yang muda belia, yang tua renta, semuanya menghadap takwanya. Hatiku terharu melihat suasana, berkumpul di sana semua bangsa. Hatiku terharu melihat suasana, berkumpul di sana semua bangsa.